Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini ndugu mpenzi wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa hii ya leo ya jioni ambayo kwa siku ya leo itagubikwa na kichwa kimoja ambapo tutazungumzia uhali mbovu ya barabara zilizoko jijini hapa Bujumbura na huko mikoani. Katika taarifa hii mtasikiliza ripoti mbalimbali kuhusu ubovu wa miundombinu hiyo na mtapata nafasi ya kusikiliza msimamo wa baraza la mawaziri pamoja na speaker la Senate na bunge. Na mwishoni mwa taarifa hii bila shaka mtapewa uhadhiri ulioandaliwa na chumba cha radio ya Isanganiro. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Upande wa pili mitambo yaongozwa vema na kijana Elia Kadogo. Karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Panashuhudiwa shimo tofauti kwenye baadhi ya barabara zilizoko katikati mwa manispaa jiji la Bujumbura. Madereva na wanaotumikia kando na shimo hizo waeleza kuwa gari huwa zikiharibika na shimo hizo huwa zikijaa maji wakati ambapo mvua inanyesha kwa kasi. Raia hao watolea wito wahusika kukarabati barabara hizo haraka iwezekanavyo kabla maji hayajazidi unga. Mengi zaidi na ripoti yake Elini Berni Bigira. Kwenye barabara iliyobatizwa Peuple Murundi kando na Hotel Novotel panapatikana shimo zinazozorotesha usafiri hususan kwa wanaotembeza gari barabarani humo. Shimo hizo zaonekana pia kwenye mzunguko wa barabara na hapo ni kando ya sehemu inayojulikana kama kumbukumbu la uhuru wa taifa. Hali hiyo yashuhudiwa kwenye mzunguko wa barabara iliyoko mbele ya kituo cha sanaa Paredeza katika lugha ya Kifaransa. Shimo hizo zapatikana pia kwenye barabara inayojielekeza kwenye kanisa la Kikatoliki Katedrale Regina Mundi ukitokea mbele ya makazi ya benki ya kiuchumi BCB. Mmoja baadhi ya madereva wanaotumia barabara hiyo yaeleza kusikitishwa na hali hiyo. Kilianza kadogo kadogo inaenda kinapanuka panuka, lakini tukishimama hapa gari zinapita hapa, zinaenda zinakwepea vile vinogu. Tunaomba watumike kwenye kituo cha mabasi yanayosafisha abiria kuelekea kusini mwa jiji la Bujumbura na mbele ya benki Bende. Panapatikana shimo yenye upana inayosababisha huduma za usafiri kufilisika. Mtu huo anayetumikia kwenye eneo hilo aeleza kuwa shimo hizo zinawasumbua mno. Na siku kinamaliza wanazipa wanaleta magari ya michanga, magaravia wanaweka, kisha panachimbika tena. Kuna ajali ambazo zimeshajitokeza hapa? Sijaziona. Kawaida panapaswa tengenezeshwa kwa juu panapitaga gari mingi sana. Tunaomba wanafanya vitu vya mapalikingi bado wapatengenezeshe. Madereva hao na wanaofanyia kazi kando la shimo hizo wanabaini kuwa shimo hizo huwa zikijaa maji mvua inaponyesha. Raia hao wanawatolea wito wahusika kukarabati barabara hizo kabla maji hayajazidi unga. Shukurani Elini Bere Nibigira kwa ripoti yako. Na barabara iliyoko kando la mtawa Kanyosha inayoelekea kwenye soko la mtawa wa Musaga jijini hapa Bujumbura imesha bomoka kwa kiwango cha mita 4 kwa upana. Baadhi ya raia wa eneo hilo waeleza kuwa shimo hizo ndizo zilizosababisha barabara hiyo kuporomoka. Raia hao waeleza kukumbwa na namna ya kusafiri na kuwatolea wito wahusika ili waanzishe shughuli za ukarabati wa barabara hizo. Na huko mkoani Gitega, baadhi ya wanaoendesha kazi za kusafirisha watu na vitu kupitia barabara ya LN2 inayotoka mkoani Gitega kuelekea jijini hapa Bujumbura wararamikia hali mbovu ya barabara hiyo hususan eneo la Mubarazi kando na Bugarama. Madereva hao waeleza kuwa vyombo vyao huwa vikiharibika pamoja na ajali mbalimbali zinazosababishwa na shimo hizo. Madereva hao watolea wito serikali kukarabati barabara hizo ili waendelee na kazi za uchukuzi bila dosari zozote. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Gitega Artir Kavabushi. Na hapa nashuhudiwa jitihada za raia wanaosaidia kwa kuziba shimo zilizomo ndani ya baadhi ya barabara za manispaa ya jiji Bujumbura. Kinachoshuhudiwa ndani ya barabara hizo ni udongo pamoja na changarawe vilivyowekwa ndani ya shimo hizo na raia wakaji wa maeneo hayo. Mengi zaidi na ripoti yake Moses Misagu. Ni vyiza kuko yaba hose hari abantu bameze uko bagangoma bazibira kugira ngo imodoka zire. Huyo ni mmoja kati ya raia wa tarafani Musaga ambapo anasema kuridhishwa na jitihada hizo kwenye barabara itokayo mjini kati kuelekea tarafani Musaga. Ukitokea kwenye barabara inayoelekea Gasekebuye kunaonekana changarawe pamoja na vipande vya matofali vilivyoweka katika mashimo hayo yanaonekana barabarani. Hali ni kama hiyo hata kando na soko iliyopo tarafani humo, eneo maarufu Otrako. Shimo ambazo zinaonekana barabarani hapo zimeziuliwa na changarawe. Tukielekea kaskazini mwa jiji la Bujumbura tarafani Nyakabiga kwenye barabara inayogawa Nyakabiga ya pili na ile ya tatu, mashimo ambayo yanaonekana yanaziuliwa na changarawe pamoja na udongo. Baadhi ya raia ambao wanatumia barabara hiyo wanasema kuridhika. Sisi kama washoferi tunapokea vizuri, lakini wana hii barabara ina mashimo hapa banatia maudongo hapa mwa mashimo. Hii hali ya waraia tulai pokea vizuri kwa sababu wanafanya kwa nguvu zao kisi wanaweza, wanajitahidi, wanafanya barabara zinakuwa vizuri, lakini hata anjapo wanafanya hivi pangali shida tu. Hata wasema hivyo wanungunika wakisema kwamba hali hiyo inadumu muda mfupi. Tunapokea vizuri sana, lakini probleme kwenye hiko kama mvua inapiga tule tumajiwe magravye balitia tuote tunatoka abikawi ile mishimu inaendelea ina nani sijui. Sasa hali ni kama hiyo kwenye maunganishio ya barabara iliyobatizwa Uhuru moja na Avenue de l'Université. Nako kunaonekana mashimo barabarani ambayo yamefunikwa kukitumiwa changarawe na udongo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Imetimia ni saa 11 na dakika 8 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 12 na dakika 8 saa ya Afrika Mashariki. Unayotega sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, ambapo unaweza kutupata mubashara kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook, ambapo utabonyeza Isanganiro Burundi, au upitie kwenye ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemu zimechapishwa zikiambatana na picha. Na tunapoendelea na taarifa hii ya habari, baadhi ya mabunge na wanaseneta wanatiwa wasiwasi na hali mbovu ya barabara inayoshuhudiwa nchini kote. Kwa niaba ya spika wa bunge, ingelikuwa bora meya wa jiji la Bujumbura asiendelee kutupiana lawama na waziri anayehusika na miundombinu, akieleza kuwa ushuru unaotozwa manispaa ya jiji ya Bujumbura ungepewa moja kwa moja wizara ya ujenzi. Walibaini hayo wakati ambapo makamu wa pili wa rais alipokuwa mgeni rasmi bungeni kuwakilisha ripoti yake ya miezi sita iliyopita. Mengi zaidi na ripoti yake Apoloni Dusabi. Walipokuwa wanapata maelezo kuhusu yale yaliyotekelezwa na wizara 11 ambazo ziko katika ofisi za makamu wa pili wa rais wa nchi, baadhi ya wabunge na maseneta walaumu hali mbaya ya baadhi ya mabarabara yanayounganisha sehemu mbalimbali za nchi. Kuna mpango wa kujenga barabara za Bururi Mawa, Rumonge Nyanzarake na Rumonge Bujumbura. Je, mbona kwa sasa kuna hali ya ukimya? Kipi kinachofanyika ili kazi za kujenga barabara hizo zianzishwe rasmi? Huko wilayani Bugarama kuna eneo barabara iliyoharibika vibaya, kiasi ambapo ninapopafikilia huwa nikihisi kusitisha safari yangu. Msisahau barabara inayotoka mkoani Gitega kuelekea Rutana hadi tarafani Mabanda. Barabara zilizoko manispa ya jiji la Bujumbura siwezi nikazungumza lolote. Nyinyi binafsi ili mfike hapa bungeni, nina uhakika mmekumbwa na changamoto barabarani kulingana na shimo zilizomo. Miongoni mwa hao walioteuliwa na wananchi wanaona kuwa ikiwa ni barabara zilizojengwa zamani, ikiwa ni barabara zinazojengwa siku hizi, zote zahitaji kukarabatiwa. Kuhusu barabara zilizoko jijini Bujumbura, spika wa bunge Pascal Nyabenda anaona kuwa kuna taasisi mbili ambazo zinatupiana kazi ya kuzikarabati. Gisagara cha Bujumbura hamwe no mushikiranganje Meya wa jiji la Bujumbura asendelei kutupiana lawama na waziri anayehusika na ujenzi wa miundombinu. Mmoja akisema wewe ndiye unayehusika na kujenga barabara mbovu na mwingine kimjibu namna hiyo. Kwa niaba yangu ni waziri wa ujenzi anayehusika na masuala hayo ya ukarabati barabara zilizoharibika. Kuna ushuru wa ukarabati barabara unaotozwa na viongozi wa jiji la Bujumbura. Ingelikuwa bora pesa hizo zingepewa fuko maalum la ujenzi ndani ya wizara inayohusika na ujenzi wa miundombinu. Kwa sababu swala hili la barabara bovu limekuwa sugu kutatuliwa na manispaa jiji la Bujumbura. Kwa hilo tatizo, makamu wa pili wa rais amesema kuwa serikali tayari inalifahamu. Joseph Butore aendelea kufahamisha kuwa hapo kunahitajika bajeti ambayo iko inatafutiwa baadhi ya barabara kama barabara inayounganisha Bujumbura Ndora. Wameisha fungua mazungumzo na watakaotoa pesa, ila na wao ijulikane kuwa hawatoe hela kwa urahisi kwa vile kuna baadhi ya vitu wanavyoviomba kabla. Shukrani Bi Aproni Dusabe kwa ripoti yako. Na katika kikao cha baraza na la mawaziri cha tarehe 14 mwezi huu Aprili, waziri wa nishati na madini alitolea wito ofisi ya meya wa jiji la Bujumbura kushirikiana na mashirika ya uchukuzi yanayotumia beni ili wamwange changalawe ndani ya shimo hizi zilizoharibika kwa lengo la kusubiri suluhisho la kudumu. Tumusikilize Prosper Ntagwamiye, ni msemaji wa serikali. Waziri anayehusika na maji, nishati na madini aliwatolea wito viongozi wa jiji la Bujumbura ili washirikiane na madereva wa gari za aina ya lori au beni kwa kumwaga changarawe katika baadhi ya shimo zilizomo ndani ya barabara mbovu kwa kusubiri ukarabati wa kudumu. Waziri Kome Manirakiza aliomba pawekwe ishara kwenye shimo zilizoko ndani ya barabara hizo, hususan pale ambapo kuna mifereji ya kusafiri isha maji machafu yanayotokea ndani ya nyumba za manispaa ya jiji la Bujumbura. Bila shaka ajali zitapungua iwapo wito huo waziri utatiliwa manane. Na barabara yalinganishwa na maisha ya binadamu, asipopewa matibabu nyakati anapogonjwa ni sharti afariki. Hayo ni matamshi ya mtaalamu wa ujenzi mhandisi Prida Haleimeshi. Kwa niaba yake, barabara zingejengwa kulingana na kanuni za ujenzi pakiwemo kuhifadhi maji pamoja na kupewa na kutoa njia kwa maji, kwani maji ni adui wa kwanza wa barabara. Mhandisi Prida yatolea wito wahusika kuendelea kupambana ili miundombinu iliyoharibika ikarabatiwe. Na kulingana na taarifa hii ya leo kuhusu miundombinu ya barabara, chumba cha habari cha Radio Isanganiro kimekuandalia uhariri ambao unasomwa na mwenzetu Ernest Pablo Bagiwabo. Jeje linaonekana vizuri kuwaona watu wakipita hapa na pale, ikiwa ni jiji kuu inapendeza zaidi. Ni vyema tena wenye vyombo vya kusafiria wakipita bila kupoteza wakati. Lakini sehemu nyingine ni tofauti kabisa. Hapa mjini Bujumbura, barabara na daraja vimeanza kuharibika. Mashimo yanaanza kama tundu dogo wanapochezea watoto na yanapanuka siku hadi siku. Wanaofanya shughuli ya uchukuzi ni malalamiko kila wakati. Wanalalamika wakifika karibu na benki BCB, ukitokea upande wa shule Stella Matutina, juu kidogo ya makao makuu ya Bank Intel Bank, juu ya hoteli ya zamani Novotel na kwengineko. Kaskazini mwa jiji la Bujumbura unaweza kuanzia junction iliyobatizwa oni. Wanaotumia barabara hiyo wakielekea kata ya Mtakula, wanaojielekeza Kamenge na wale wanaoshuka kuelekea soko ya Kotebu wanayajua zaidi. Karibu na kiwanda cha pombe Burarudi, na hapo panapita magari na vyombo vingine vya uchukuzi. Upande wa kusini mwa mji kuna shuhudiwa matatizo tele kwenye barabara za Kanyosha na Musak. Tusimalize bila kutaja barabara la kata la Kinanila ya pili, sehemu inayojulikana kama kwa Vis. Inadhihirika kuwa hali kiendelea kama ilivyo, karibu barabara hiyo itagawanyika mara pili. Kwenye daraja karibu na Manyifika, barabara ya kuelekea Rumonge, tayari pameshawekwa ishara zinazowaelekeza madereva kupitia upande wa juu ili wasije wakaangukia kwenye mto Muha. Hatuweze kutaja barabara zote, lakini muji unapanuka siku kucha, barabara kuu zinabaki ni zire zire. Kuna wanaojitahidi na kuziba wakitumia udongo, lakini haidumu muda mrefu. Wakati mwingine mtu binafsi anatumia nguvu zake, wasamaria wema wakipita wanamchangia kidogo. Hali isiyo ya kawaida mjini Bujumbura. Kisichoeleweka ni kuto kujua ni nani anaajibika. Upande wa uongozi wa jiji la Bujumbura, jibu ni kwamba jukumu lao ni kujishughulisha na barabara ndogo za ndani ya kata. La ziada ni wajibu wa kitengo kinachohusika na barabara. Katika kitengo hicho wanakubali kwamba kwenye mfuko wa serikali kila mwaka kuna pesa za kukarabati na kujenga barabara, lakini wanasema pesa hizo hazitoshi. Ikiwa yanafanyika kama ilivyotarajiwa ni vizuri, lakini ingekuwa vizuri zaidi wakiyashughulikia bado mapema. Shukrani Ernest Pablo Bagiwabo kwa uhariri huyo. Na ni hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii ya aina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo Erika Dogo aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na Kumana, ni wageni nikiwatakia kila laheri, weekend njema na Ijumaa Mubarak, kwa herini.